๋ยวเราจะมากันที่สายของเธอคนนี้ครับนะฮะน้องกวางนะฮะใครที่จำได้เนี่ยนะครับนะฮะน้องกวางเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องไว้ในรายการของเราเนี่ยหลายเรื่องน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะแล้วก็เคยได้แชมป์ของ The Shock Fighting ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยน้องกวางมีประสบการณ์เรื่องราวเรื่องนึงเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดให้ฟังแต่เป็นเหตุการณ์ที่ตัวเองไม่ได้เจอนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเจอนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในภาคใต้คุณฟังนะย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะครับน้องกวางให้ชื่อเรื่องว่าอาหารที่ถูกสั่งเดี๋ยวรอการติดต่อสักครู่นึงนะครับนะฮะ ระหว่างที่รอการติดต่อตรงนี้นะครับก็ย้ำบอกคุณฟังนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณฟังจะได้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะครับอยากให้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะสิ่งไหนดีเนี่ยก็เก็บเอาไว้ใช้นะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปจดประจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปแล้วก็ถ้าอยากได้บรรยากาศในการฟังนะฮะก็ลองปิดไฟดูนะครับมีสมาธิเอาตัวคุณเองเข้าไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์รับรองได้เลยว่าคุณจะตื่นเต้นสยองขวัญกับเรื่องราวที่คุณได้ฟังในค่ำคืนวันนี้แน่นอนครับและด้านนอกให้สัญญาเรียบร้อยน้องกวางอยู่ในสายครับเราจะมาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันกับอาหารที่ถูกสั่งครับสวัสดีครับน้องกวาง สวัสดีค่ะพี่ขวัญ พี่เก่งจ้า เอ้าพี่เก่งรู้ชื่อแล้ว เหรอเดี๋ยวพี่ถามเลยนะหลายคนนี่บ่อยมากทำไมเสียงพี่กับเสียงพี่ขวัญเหมือนกันเหรอ ใช่ค่ะ เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนเลย ไม่เวลาพูดหรอกฟังในหน้า YouTube อ่ะพี ่แ ต่เวลาคุยส่วนตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือเวลาคุยแบบนี้คือหนูเห็นพี่เก่งนั่งจัดเนี่ยแต่หนูคิดว่าพี่ขวัญคงมากลางดึกอะไรอย่างเงี้ย อ๋อเหรอ ใช่ค่ะเพราะเสียงคล้ายกันไงพี่ อ๋อเหรอไม่คล้ายเลยนะเสียงพี่ขวัญก็จะหล่อทุ้มทุ้มนุ่มลึกอะไรเงี้ยเสียงพี่มันจะแผ่นแผ่นแล่นๆหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะ ค่ะพี่เก่ง สบายดีนะกวาง ก็เรื่อยๆค่ะพี่ช่วงนี้ฝนตกด้วยค่ะ ฝนตก ค่อยเท่าไหร ่ตกหนักไหมที่บ้านเราอ่ะ หนักค่ะ หนักเลยเหรอ หน ัก มากค ่ ะพ ี่เหรอโอ้โหงี้เวลาไปทำงานก็ลำบากเลยสิ อ๋อหนูไม่ไปไงพี่หนูเลี้ยงพี่ให้เด็กๆของเราไป อ๋อเหรออ๋อเราฝ่ายบริหารแล้วเนาะได้กวางนะฮะมาว่าถึงเรื่องดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยกวางไปได้ยินได้ฟังเพื่อนเล่ามาให้ฟัง ค่ะ นะชื่อโรงแรมที่ภาคใต้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงกันนะ ค่ะ พี่ขออนุญาตแบบกระซิบบอกจังหวัดได้ไหมอ่ะหรือว่าบอกไปปุ๊บเขารู้หมดเลย ถ้าบอกนี่รู้แน่ๆพี่เพราะมันเป็นเมืองดังอยู่เมืองนึงอ่ะพี่ อ๋อเหรออ่ะโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ถามจังหวัดนะครับว่ามันเป็นจังหวัดอะไรนะครับเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของอาหารกับเรื่องราวของผีเนี่ยมันมาแมทมันมาเจอกันได้ยังไงอะกวางเนี่ยลองเล่าให้พี่ให้ครูฟังหน่อยสิ ค่ะได้ค่ะก็คือเรื่องนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าหนูขาดตกบกพร่องตรงไหนไปหนูขออภัยนะที่นี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หนูฟังใหม่อีกทีนึงซึ่งรายละเอียดดีเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะไม่ได้ถามเพื่อนมากเลยค่ะเอาแค่คร่าวๆที่เพื่อนอยากจะเล่า ครับ แล้วคราวนี้ค่ะเพื่อนคนนี้ก็คือเป็นเพื่อนของหนูตั้งแต่สมัยเรียนประถมเลยพี ่ครับ แล้วคราวนี้ค่ะคือพอเราโตกันไปเนาะต่างคนก็ต่างแยกย้ายทำงานแล้วเขาเนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะคือเขาได้ไปทำงานที่จังหวัดนี้แหละที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะพี่แล้วก็ไปทำงานเหมือนทำน้องว่าเขาเรียกอะไรนะบ้านหนูเขาเรียกเมียเช่าอะค่ะพี่ของฝรั่งอะ เ ขาก็ทำงานอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณ4ปีอันนี้คือเจ้าตัวให้เล่าเลยนะพี่ว่าเขาเคยทำงานนี ้ หนูก็เลยเอาไปเล่าออกอากาศได ้ครับ ค่ะแล้วคราวนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ไปเจอลูกค้าที่แบบออกแนวแบบจิตๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบก็เลยเลิกทำอาชีพนั้นแล้วก็ไปสมัครเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะที่อยู่เคาน์เตอร์หน้าโรงแรมอ่ะพี ่รีเซพชัน ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วก็คันเนี้ยไองานตรงเนี้ยค่ะพี่มันต้องเข้ากะถูกไหมมันจะมีกะกลางวันกะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคันที่มีอยู่วันนึงอะค่ะก็คือมีแขกอะก็เข้ามาซึ่งโรงแรมที่เขาทำเนี้ยค่ะเขาบอกว่าค่าห้องเนี้ยแพงมากนะ ครับ ก็คือต้องแบบต้องมีเงินจริงๆอะพี่ถึงจะแบบจะไปนอนเล่นได้อะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้หนูฟังนะเขาบอกว่าก็จะมีเนี้ยมีสองคนเนี้ยก็คือเข้ามาก็คือเขาอ่ะก็คือเห็นผู้หญิงคนเนี้ยที่มากับฝรั่งอีกคนนึงอ่ะ ครับ เขาก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขาคุ้นหน้าพี ่ แล้วเหมือนกับว่าคือในลักษณะที่เดินเข้ามาก่อนจะถึงเคาน์เตอร์พี่เหมือน เขาก็มองว่าทำไมผู้ชายคนเนี้ยหน้าตามันแบบมองๆมันไม่สดชื่นนะพี ่ ก็มันไม่สดใสอ่ะคือเหมือนกับว่าเขาอมทุกข์หรือว่าเขาเครียดเขาเหนื่อยอะไรหรือเปล่าอะค่ะ ผู้ชายคนนี้เป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาติ ค่ะเขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะว่ามันก็เรื่องของเขาแหละเนาะเพื่อนหนูก็ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรแต่เขาในสิ่งที่เขาแบบตึงใจก็คือผู้หญิงคนที่มากับต่างชาติคนเนี้ยคือเขาคุ้นหน้ามากพี่แต่เขานึกไม่ออกว่าผู้หญิงคนเนี้ยคือใครเขาก็เลยปล่อยผ่านก็เลยปล่อยเปิดห้องให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติไปปุ๊บก็หลังจากวันนั้นนะคะก็คือวิธีแต่หนูจะเล่าวิธีการชำระเงินของลูกค้าคือ เขาจะไม่ชำระเงินสดพี่เขาจะใช้วิธีการชำระคือโอนผ่านแอปแอปพลิเคชันในมือถือค่ะเวลาโอนเงินสั่งอาหารสั่งในห้องอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้แบบวิธีการโอนหมดเลย ค ือเขาจะไม่ให้เงินสดแล้วก็คือลักษณะการเปิดห้องเนี้ยก็คือเหมือนปกติอะค่ะพี่ถ้าคนไปเที่ยวอะก็คือเปิดห้องไว้อาจจะออกไปหาอะไรกินไปดูโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่คู่เนี่ยค่ะแปลกอย่างนึงก็คือว่าเขาไม่ออกมาจากห้องเลยพี ่ เขาจะสั่งอาหารเฉพาะในคิทเช่นนะคะของโรงแรมอ่ะเหมือนกับว่าเป็นห้องครัวของโรงแรม ก็ห้องอาหารของโรงแรมเลยง่ายสะดวกดี ห้องอาหารของโรงแรมใช่ค่ะเขาจะไม่ออกไปกินข้างนอกเขาจะไม่ไปไหนเขาจะขังตัวกันอยู่แต่ในห้องอะค่ะพี ่ ซึ่งสำหรับคือมันเป็นเรื่องแปลกของคนทั่วไปอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วครั้งนี้เพื่อนหนูก็คุยกับเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนั่นแหละที่เข้ากาดด้วยกันนะคะ ครับ แล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยเจอนะว่ามันจะมีกรณีแบบเนี้ยเพราะว่าส่วนมากอย่างน้อยๆในวันนึงเนี่ยต้องออกมาเดินบ้าง อ่าใช่ แต่เนี้ยไม่ออกมาเลยพี่จะสั่งอาหารเข้าไปอย่างเดียวแล้วก็เหมือนแม่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ห้ามไม่ให้แบบไม่ให้เข้าไปยุ่งเขาอะ จริงเหรอคือไม่มีการเก็บห้องไม่มีการทำอะไรเลยนี่เลยเหรอ ใช่ก็คือแบบเขาต้องการความเป็นส่วนตัวไงพี ่โอ้ private ขนาดนั้นเลยแบบนี ้เออ ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาต้องการความเป็นส่วนตัวเพราะว่าเหมือนกับเขาบอกแม่บ้านมาประมาณว่าแฟนเขาอ่ะเพิ่งมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย เออ คือเขาก็ไม่โอเคเขาอาจจะแบบว่าคิดถึงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เขาก็ไม่ได้อะไ ร จนผ่านมาหนูไม่แน่ใจว่าเป็นอาทิตย์หนึ่งหรือว่าแน่นอยู่ในช่วง5วันถึง7วันเนี่ยค่ะพี ่ ในช่วงเนี้ยม ี อยู่วันหนึ่งก็คือเหมือนแม่บ้านนะคะเขาก็เอะใจว่าเนี่ยลูกค้าห้องเนี้ยค่ะไม่เปลี่ยนที่นอนไม่อะไรเลยคือมันต้องมีการเปลี่ยนพี่อย ่ างน้อยๆไม่เกิน2วันเพราะมันจะเหม็นถูกไหมคะพี ่ ต่อให้เราไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยเราแค่นอนเฉยๆมันก็ต้องมีแบบเหงื่ออะไรตกลงไปบนที่นอนถูกไหมคะพี ่ถูกต้อง แล้วคราวเนี้ยก็คือแม่บ้านเขาก็เลยไปแบบไปเคาะประตูเหม ือ นทำนองว่าขออนุญาตเปลี่ยนทำความสะอาดห้องได้ไหมคะเขาแบบตะโกนเข้ามาจากในห้องอะพี่แบบ get out อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เฮ้ย คือไล่ออกไปเลยอะแบบเขาไม่ให้ยุ่งเขาไม่ให้เข้าแล้วเหมือนกับว่าเป็นเสียงผู้หญิงนะคะพี ่ครับ เหมือนเขาตะเพิดออกมาget out อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่พูดไทยนะพี่เขาเหมือนกับว่าเขาคุยกับแฟนเขาแล้วเขาแบบหลุดภาษาอังกฤษออกมาอะไรเงี้ยแล้วคันเนี้ยค่ะแม่บ้านก็ถามว่าเนี่ยขอโทษนะคะลูกค้าคือเราจำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนถึงจะไม่ได้ให้ทำความสะอาดอย่างอื่นเราก็ต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็แบบต้องเก็บพวกจานที่คุณเอาอาหารเข้ามาทานในห้องอะค่ะพี ่ครับใช่ ก็ต้องเก็บคืนอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรค่ะป้าเดี๋ยวป้าเอาผ้าปูที่นอนเอาไว้หน้าห้องเลยเดี๋ยวหนูจัดการเอง หรอ ใช่ค่ะพี่ป้าก็ทำตามนะป้าก็ตั้งไว้หน้าห้องแล้วก็มีการแบบสลับผ้าปูที่นอนจริงๆพี ่เหรอฮะ ก็คือว่าก็เหมือนกับว่าเขาสลับเสร็จเขาก็ออกมาตั้งไว้หน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จานเจินที่ทานไว้ก็เอามาวางไว้หน้าห้อง ไม่ค่ะจานไม่ได้ออกมาให้เอาออกมาให้ใช้ผ้าปูที่นอน เออหรอ จานอะไรก็ยังอยู่ในห้องอยู่เหมือนเดิมพี่แบบคือเพื่อนหนูพูดแล้วก็บอกว่าแบบสกปรกมากเลยนะ เออใช่เพราะว่าอาหารเนี่ยมันก็ต้องเน่าต้องเสียไง ใช่พี ่ ค ื ออย่างน้อยๆอ่ะเราต้องล้างอ่ะ ถูกต้อง คือจานอ่ะได้เอาหนูเคยตั้งจานไว้เกิน3วันเวลาหนูกลับบ้านต่างจังหวัดนะพี่ตอนเรียนอ่ะไม่เกิน3วันมันก็เน่าแล้วอ่ะถูกไหมคะพี ่ครับ ต่เนี้ยก็คือแบบมันเป็นอาทิตย์อ่ะ เออ มันไม่ขึ้นดำหมดแล้วพี่ ใช่ต้องขึ้นลาแล้วอ่ะ ใช่ค่ะ เออฮะ แล้วคันเนี้ยคือป้าก็มาคุยกับเหมือนเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยก็มาถามว่าห้องเนี้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ครับ แล้วทุกคนก็แบบเออไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเวลาแบบเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องไฟดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะในห้องอ่ะก็จะเขาก็จะเหมือนกับว่าโทรลงมาแล้วก็ให้ช่างขึ้นไป ครับ ช่างก็ไม่ได้เจออะไรก็คือปกติเลยพี ่ ก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกถูกไหมคะ อ ่ าฮะ เขาก็พูดให้ฟังนะผมก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะก็ช่างก็ขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟให้ไปเช็คโทรศัพท์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาโทรมาขอความช่วยเหลือแล้วก็เหมือนเวลาที่ว่าสั่งอาหารก็มีคนรับรับแล้วก็เข้าห้องปิดประตูปึ้งอะไรเงี้ยค่ะพี ่ครับ ค่ะแล้วครั้งเนี้ยค่ะก็เวลามันก็เลยผ่านมาจนวันที่เกิดเหตุนะคะพี ่ คือป้าแกเหมือนกับว่าคือแกไม่ไหวแล้วไงแกก็เลยแบบไปหน้าห้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบขอร้องเลยนะคะแบบขอเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหน่อยอะไรเงี้ยจนแบบมันวันนั้นมัน15 วันแล้วไงพี ่ครับ ค่ะแล้วคันเนี้ยเหมือนกับว่าเขาก็ยอมแบบโอเคค่ะป้าอะไรเงี้ยแต่ว่าป้าบอกว่าก่อนจะเข้าไปเหมือนกับว่ามันจะมีกลิ่นเหมือนพี่กลิ่นแบบเน่ามากๆในห้องนั้นอ่ะค่ะแล้วพอป้าเปิดประตูเข้าไปอะค่ะพี ่ เหมือนมีฝรั่งผู้ชายอ่ะเสียชีวิตอยู่บนที่นอนใช่ค่ะแต่ไม่มีผู้หญิงนะใช่ค่ะผู้หญิงคนนั้นนะคะที่เข้าไปกับผู้ชายไม่มีแล้วเขาก็ไปใช้กล้องใช้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีการเข้าออกของห้องนี้ค่ะมีแต่เข้าแล้วก็ไม่มีใครออกมามีแต่ป้าค่ะวนเวียนอยู่หน้าห้องอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวผู้หญิงหายไปได้ยังไง ใช่แล้วคนเนี้ยค่ะเขาก็แบบเหมือนเพื่อนหนูอะอาชีพเก่าเขาก็คือเป็นเมียชาวฝรั่งเนาะพี่เนาะ ครับ แล้วคนเนี้ยค่ะเขาก็เก็บความสงสัยเนี้ยเก็บมาพักนึงแหละ ครับ จนเขาไปเจอเพื่อนที่เคยทำอาชีพนี้ด้วยกันแล้วเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนเขาฟัง ครับ เขาก็เล่าว่าแบบนี้ผู้หญิงอะลักษณะแบบนี้เนาะเขาก็เล่ามาที่หนูเล่าให้พี่ฟังแหละแล้วคราวเนี้ยค่ะเพื่อนเขาอะก็พูดขึ้นมาว่าคนนี้ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะ คือเหมือนรู้จักกัน รู้จักแล้วคราวเนี้ยค่ะเพื่อนหนูเล่าไอ้เพื่อนของเขาอะเล่าให้เขาฟังว่าผู้หญิงคนเนี้ยค่ะเสียก่อนที่ผู้ชายต่างชาติคนเนี้ยจะมาเมืองไทยอะประมาณ 4-5 เดือนแล้วเหมือนทำนองว่าตอนนั้นนะคะสองคนเนี้ยเขาเหมือนหนูไม่แน่ใจว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะพี ่ แต่ผู้หญิงคนเนี้ยรักผู้ชายคนนี้มากเลยพี ่ครับครับ แล้วมันมีเหตุที่ผู้ชายต้องกลับประเทศเขาไง ก็ม ีแล้วผู้หญิงเหมือนกับ ใช่ ค ่ ะแล้วใช่เหมือนทำนองว่าหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาเครียดยังไงอะไรแบบเขามีปัญหาอะไรกันเนาะพี่เนาะผู้หญิงเนี่ยเขาก็เอามีดอะแทงตัวแทงตัวเองอะแต่ไม่ได้แทงในโรงแรมนะคะพี ่ครับ แทงที่บ้านเช่าอะแทงตัวเองเป็นรูอะค่ะพี่แล้วก็สภาพศพที่ว่าเขาเข้าไปเจอในห้องอะค่ะผู้ชายอะเอามีดอะแทงตัวเองเป็นรูแล้วก็นอนตายแบบมีดนี่ยังคามืออยู่เลยค่ะพี่ เดี๋ยวเสียชีวิตเหมือนกับที่ผู้หญิงคนนั้นเสียเลยหรอ ใช่ค่ะ เฮ้ยควางขนลุกว่ะ แล้วคราวเนี้ยค่ะก็คือเขาก็มีการชันสูตรศพอะไรอย่างเงี้ยว่าคนเนี้ยตายไปแล้วกี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ความจริงที่ออกมาคือคนเนี้ยเขาตายมาตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าห้องนั้นแล้ว เฮ้ยควาง จริงพี่หนูยังอึ้งอ่ะ เฮ้ยพี่ก็อึ้งอ่ะเดี๋ยวนะฮะตายตั้งแต่วันที่เข้ามา เช็คอินเปิดห้องเลย เช็คอินมาเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวอยู่มาสมมุติตีกลมๆว่าอยู่สัก1สัปดาห ์ตายมา5วันค่ะพี่วันที่ว่าป้าไปเจอ โอ้ยเจอวันที่5 อาทิตย ์โอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันมีการสั่งอาหารเข้าไปในบนห้อง ถูกพี ่นะแล้วก็อาหารมันมีคนเปิด ใช่ค่ะ รับแล้วก็เข้าไปโดยผู้หญิงที่เสียชีวิตไปเมื่อ5เดือนที่แล้ว ใช่ค่ะคือเขาเห็นผู้หญิงคนเนี้ยเฉพาะตอนที่เราอาหารซึ่งไอ้น้องคนที่ว่าเขาเดินเอาอาหารขึ้นไปส่งอะค่ะเขาคอนเฟิร์มเลยพี่ว่าไม่ใช่ผีพี่ผีที่ไหนอะรับอาหารจากหนูแล้วก็โชว์แอปมือถืออะ แล้วมันมีการแบบโอนเงินเข้าโอนเงินออกจริงๆอ่ะพี่ตอนเขาเช็คอ่ะ โอ้โหเยอะนะ ก็เหมือนกับมันจะมีค่าห้องค่าอาหารค่าเอ็กเซสซอรีที่เขาสั่งเข้าไปในห้องเขาอะค่ะพี่คือมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าคือไม่มีใครเชื่อหนูก็ไม่เชื่อหนูบอกผีที่ไหนจะโอนตังค์ผีให้เสร็จไปแล้วบอกเอาจริงๆเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยนะคือเขาเจอแต่ผีก็คือผีเลยไงพี่แต่อันเนี้ยคือแบบมีการโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งมันเป็นเงินตามระยะเวลาที่แบบว่ามันชัดเจนไงพี่ไปเช็คยอดเงินยอดเงินก็เข้าไงถูกไหมคะพี่ซึ่งใครก็ไม่คิดว่าเป็นผีทั้งโรงแรมยังไม่มีใครเชื่ออะไรไปเล่าเรื่องนี้เขาฟังเขาแบบเจ้าของโรงแรมมาพี่คืออะไรนะเขาเรียก GM GM ยังไม่เชื่อ ใช่ค่ะ GM ยังด่าไอ้เพื่อนว่าประสาทหรือเปล่า เออไม่เขาเป็นพี่เป็นพ ี่คนที่เข้าไปในห้องคือช่างพี ่เออช่างเปลี่ยนหลอดไฟอีกอ่ะ ใช่ช่างบอกว่าเป็นไปไม่ได ้ ตอนที่เขาเข้าไปในห้องอ่ะพี่คือผู้หญิงกับผู้ชายดูรักกันมากเลยนะผู้ชายอ่ะนั่งอยู่บนโต๊ะนั่งตรงเป็นโต๊ะเหมือนกับว่าโต๊ะทานข้าวโต๊ะกลมๆอ่ะค่ะพี ่ครับ แล้วผู้หญิงอ่ะนั่งบนตักแล้วก็กอดคอเหมือนกับว่าเขากุ๊กกิ๊กกันอ่ะเขาก็ยังแบบคือปกติไงพี่ถูกไหมคะเขาเห็นภาพแบบนี้บ่อยไงเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ใช่แล้วมันคือแต่มันคือเป็นไปมันคือจริงไงเขาบอกมันโอ้โหมันเปิดห้องไปแล้วมันไปเห็นศพจริงๆแล้วคราวนี้แต่แบบ ใช่ค่ะ โอ้โหแล้วไม่ใช่เพิ่งเสียชีวิตคือเสียชีวิตมาหลายวันแล้วคือสภาพศพก็ต้องขึ้นก็ใช้ก็ต้องขึ้นอื่นแล้วนะ โอ้พี่เพื่อนหนูบอกว่าไอ้ตรงส่วนอื่นน่ะเขาไม่กล้ามองนะแต่เลือดอะพี ่ เลือดปกติถ้าเป็นแบบเลือดสดๆมันต้องเป็นสีแดงถูกไหมคะนี่เลือดเป็นสีดำเป็นคราบก้อนแข็งๆแล้วอะพี ่โอ้ยกว้างฮาร์ดคอร์อะนะ จริงอันนี้หนูยังไม่เชื่อนะคือเมื่อคืนน่ะที่หนูโทรเข้าไปที่โคตรช็อกอะหนูคุยกับเพื่อนจบเพื่อนบอกโทรไปเล่าตอนนี้เลยนะฉันฟังอยู่นี่ตอนนี้เขาคงจะฟังอยู่แหละค่ะเพราะหนูโทรไปบอกเขาไว้แหละ เฮ้ยฮาร์ดคอร์แล้วคือโอ้โหอย่างนี้กวางพอมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วคือโอ้พี่จะไม่อ่านจะถามว่ามันมีข่าวออกหรือเปล่าเพราะว่าเอาพูดตรงนั้นถ้าเป็นโรงแรมโรงแรมใหญ่ไอ้ที่กวางว่ามันเป็นโรงแรมคือดูจากสภาพก็น่าจะ4ดาวครึ่ง5ดาวอ่ะนะครับ ถูกค่ะพี ่มันก็ต้องมีการปิดข่าว ปิดข่าวแน่นอนเพราะว่าเพื่อนหนูก็บอกว่าเขาปิดข่าวแต่ว่าคือถ้าบอกว่าที่ไหนปุ๊บเนี่ยก็คือเดี๋ยวเพื่อนหนูโดนไล่ออกจากงาน โอ้โหนะฮะ เพื่อนได้บอกเลขห้องไหม บอกค่ะ เลขห้องอะไรโอ้น้ำลาย ก็ที่หนูถูกหวยวันนี้แหละพี ่ถูกหวยด้วยเหรอถูกอะไร สองสี่เหรอหรือหกเจ็ด ห้าหกเจ็ด ครับอุ้ยกวางพี่พูดอย่างนี้เลยนะ เดี๋ยวว่ากันจริงเหรอถูกห้าหกเจ็ดเหรอ ใช่ค่ะ ห้องหมายเลขนี้เลยเหรอ ใช่ค่ะ ทำไมกวางไม่โทรมาบอกพี่มั่งอ่ะ ก็เมื่อคืนหนูโทรไปแล้วไม่มีใครรับหนูเลย ไอ้ตั้มโอ้ดูสิเนี่ย เมื่อคืนไม่มีใครรับสายหนูเลยหนูก็เลยอ่ะนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาหนูก็ซื้อคนเดียวเลย โอ้เพราะว่าพี่อ่ะฝันเว้ยฝันเลขนี้เพราะพี่ฝันว่าคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ต้องตื่นใช้ว่าพี่ต้องตื่นเช้าเพื่อมาเตรียมคอมพิวเตอร์ให้ลูกพี่เรียนออนไลน์วันนี้จะเป็นการเรียนวันแรกนะฮะพี่ก็ใช่ว่าพี่นอนหลับไปแป๊บเดียวอ่ะพี่เพราะพี่กลัวว่าพี่จะตื่นไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยใช้คำอารมณ์ประมาณว่าเอาฝืนไม่นอนก่อนดีกว่าเว้ยเพราะว่าต้องมานั่งเซตคอมประมาณสัก 7:30 เขาต้องเริ่มออนไลน์กันประมาณสัก 8:30 อะไรเงี้ยเนาะพี่ก็แบบมันเคลิ้มหลับไปนิดนึงเว้ยแล้วพี่ก็ฝันว่าพี่นั่งเล่นอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนเล่นต่อเลขเริ่มเล่นอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วมันก็พี่ก็ต่อเลข567ขึ้นมาเว้ยแล้วพี่ก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยสะดุ้งตื่นมาเอ้ยเดี๋ยววันนี้ซื้อหวยดีกว่าเว้ยแล้วพอนึกตัวนึกได้ว่าตัวเองอ่ะท่านก็มาพูดแบบภาษาพี่ยังไม่เล่นหวยใต้ดิน ค่ะ แล้วจะออกไปซื้อหวยธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนแล้วไงแล้วยังก็เลย ใช่มันออกไงพี่มันหายาก แล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็หลับพอลูกพี่เซตอะไรเสร็จลูกพี่เดินไปพี่ก็หลับตื่นมาประมาณสัก4:00กว่าเปิดมาเสร็จปุ๊บโหใช้คำว่าอยากจะตีตัวเองในใจแบบเฮ้ยเลขนี้จริงอ่ะออกอ่ะนะแล้วกวางก็ถูกหวยด้วยรอ แล้ว แล้วหนูอ่ะเมื่อคืนนะตอนแรกนะเพื่อนหนูบอกว่าอย่าลืมซื้อหวยนะ ครับ หนูถามมันว่าหวยบ้านเธอออกเลขแบบนี้ อืมใครจะคิดล่ะอย่างเลขเนี้ยเลขเรียงเนี้ยเลข00เนี้ยใครจะซื้อใครจะออก ใช่ค่ะใช่ใช่เหมือนหนูอ่ะตอนแรกหนูไม่เชื่อเลยนะพี ่อืม มันบอกว่าให้ไปซื้อเลย ครับ เพราะว่าที่ไหนที่มันมาเล่าหนูอ่ะเพราะว่ามันอ่ะไปเปิดในช่องนี่แหละพี่ได้ยินเสียงหนูมันจำหนูได้แล้วคราวเนี้ยแล้วคราวเนี้ยพอดีว่าประจบเหมาะกับว่าก่อนหน้าเนี้ยคือเพื่อนอ่ะโทรมาหาหนูเยอะพี่แต่หนูไม่ว่างเพราะว่าลุงหนูเสียหนูไม่รับโทรศัพท์ใครนอกจากลูกค้าค่ะแล้วคราวเนี้ยค่ะก็คือมาเมื่อคืน ครับ เมื่อคืนเหมือนกับว่าหนูนอนดึกด้วยพี่เมื่อคืนมีงานไงหนูนั่งทำไอ้นี่ให้ลูกค้าอยู่ไงแล้วพอดีเหมือนกับว่าเขาเห็นหนูออนเฟซมั้งเขาก็โทรมา ครับ เขาบอกว่าติดต่อยากมากเลยนะงวดที่แล้วอ่ะฉันจะโทรไปบอกหวยเธอก็ไม่รับโทรศัพท ์ครับ บอกเอางวดนี้บอกน้อยฟังหน่อยเขาก็เล่าเรื่องเนี้ยมาให้หนูฟังแล้วเขาก็บอกเลขห้องบอกเธอไปซื้อนะเพราะฉันฝันเห็นสองคนเนี้ยแสดงว่าฉันจะถูกหวยเขาก็ถูกเขาถูกเป็นพันเลยนะพี่หวยได้ดิน อ ่ะ อ๋อเหรอโอเคได้นะฮะนี่คือประมาณเดี๋ยวพี่ไม่คิดจะถามอะไรวะถ้าพอมันวกไปหวยปุ๊บลืมเฉยเลยนะฮะ ค ่ ะ แล้วอย่างนี้ถามอีกนี่คือหลังจากพอทุกอย่างเนี่ยรู้ละนะครับว่าผู้หญิงไม่ใช่คนนะฮะ ค่ะ นะเป็นผีตามเข้ามานะครับผู้ชายเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมนะครับพอรู้ทราบข่าวทุกอย่างศพเสิร์ฟถูกขนออกมาแล้วห้องนี ้ นะครับนะฮะพนักงานเองก็ดีนะฮะหรือว่าแขกคนอื่นนะฮะเคยแวะเวียนเข้าไปพักแล้วเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกบ้างไหมครับ เคยค่ะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อก่อนคือฟิวเนี่ยค่ะพี่เมื่อต้นปีนี่แหละก็ช่วงปีใหม่เลยแหละก็คือห้องมันเต็ ม แล้วก็ปกติอ่ะพี่ห้องเนี้ยคือเขาอ่ะจะไม่ค่อยเปิด ครับ เขาจะไม่ค่อยเปิดได้ด้วยว่าคือมันประการนี้แหละพี่เขาก็กลัวเน า ะเขากลัวแบบลูกค้าไปเจออะไรเงี้ยแล้วพอดีว่ามันจะมีแบบวัยรุ่นกลุ่มนึงอะค่ะพี ่ครับ ขยันขยอคือมันไม่มีแล้วไงพี่มันเต็มหมดแล้วอะเพราะแบบพี่เขาหนูจ่าย2เท่าก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกเอางี้เดี๋ยวพี่ลดให้ 70% โอ ้เหลือแค่ 30% เองนะพี่สมมติว่าค่า 10,000 นึงก็เหลือแค่ 3,000 แต่เจมบอกว่าแต่ห้องนี้มีผีนะ คือพูดตรงๆเลย ตรงๆเลยพี่คือเขาไม่หลอกลูกค้าไงลูกค้าบอกว่าพี่แกล้งหนูหรือเปล่าเพราะช่วงนั้นมันใหม่พอดีไงพี่เขาบอกโอ้ยอยู่กับหลายคนผีไม่หลอกหรอก ครับ พี่อยู่ไม่ถึง2ชั่วโมงเช็คเอาท์ออกเลย เหรอ เอ็มเขาก็ใจดีเนาะเขาก็คืนเงินให้เด ็ กแล้วก็หาโรงแรมใหม่ให้อยู่สงสารพี่เขาก็เล่าให้ฟังเนาะแบบเจอเหมือนกับว่าเจอภาพตอนที่ผู้ชายนั่งแทงตัวเองอะพี ่ แล้วก็แบบทุกช็อตแล้วพี่ไม่ว่าจะเป็นช็อตที่แบบเขาไล่แม่บ้านอะเก็ตเอาอะไรเงี้ยค่ะคือเด็กๆเขาเห็นเป็นภาพไงก็มาเล่าให้ที่เคาน์เตอร์ฟังที่เคาน์เตอร์บอกว่าอ๋อก็นั่นไงพี่เอ็มเขาบอกแล้วห้องเนี้ยมีผีก็ยังขยันขยอจะเข้าไปกันอีก โอ้โหโหดโหดเยี่ยมมากนะฮะ ค ่ ะ โอเคได้ครับกวางนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะที่กวางไปได้ฟังจากเพื่อนมา ค่ะค่ะพี่เจ๋ง โอ้โหสนุกมากอ่ะกวางนะฮะน่ากลัวมากอ่ะโอ้ โหกลัวพี ่ขนยังลุกไม่หายอยู่เลยเนี่ยเอ้ยขอบพระคุณมากกวางเก็บมาเก ็ บเรื่องเพื่อนมาเล่าได้สนุกมากที่ตัวเองเจอก็สนุกเก็บเรื่องเพื่อนมาเล่าก็สนุกนะครับไว้วันไหนว่างอีกนะฮะเอ้ยวันพุธมีเดอะช็อคไฟติ้งเว้ยนะฮะ ได้ๆพี ่นะฮะ ได้เลยโทรมาหาหนูได้เลยค่ะ เดี๋ยวพี่จะทำเนียบอันนี้เดี๋ยวพี่จะจัดศึกสักแมตช์นึงเค้าเรียกว่าเปลี่ยนทีมซะหน่อยปกติเราจะเอาแชมป์เก่ามาเพื่อป้องกันแชมป์แล้วให้คนอื่นมาท้าชิงใช่ป่ะเดี๋ยวพุธนี้พี่จะปรับเป็นแบบนี้ใช้คำว่าศึกแชมป์ชนแชมป์เอาแชมป์เดอะช็อคไฟติ้งนี่แหละนะครับนะมาไฟกันนะ ได้ เลยนะฮะไงเดี๋ยวให้พี่ตั้มเนี่ยลองโทรหาดูวันพุธนี้สะดวกหรือเปล่านะ ได้ค่ะหนูสะดวกอยู่แล้วค่ะพี่หนูไม่ค่อยได้ทำอะไรช่วงนี ้ได้เลยจัดไปนะฮะขอบพระคุณกวางมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะ ขอบคุณมากค่ะพี่เก่ง ได้เลยครับขอบพระคุณนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี